Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Wake up, Dad. Mooie track van Tom Petty, Wake Up Time, hoorde je. En daarvoor Micah Paris en My One Temptation. Ons eerste onderwerp in dit uur. Nieuwsgierige kinderen van tussen de 8 en 12 jaar kunnen vanaf februari volgend jaar weer colleges volgen van de Museum Jeugduniversiteit. En dat kunnen ze in meer dan 20 musea in heel Nederland. Ook in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Herman de Bruin praat met Stefan Vogels. Er komt een nieuwe reeks colleges Museum Jeugduniversiteit, onder andere in het Onderwijsmuseum. En daarover ga ik praten met Stefan Vogels. Hij is educator van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, hè Stefan? Ja, dat klopt. Goedemiddag. Ja. Dat klinkt heel hogeschoolachtig, jeugduniversiteit. Ja, zo klinkt het inderdaad, maar het tegendeel is waar. Het zijn namelijk hele toegankelijke colleges voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Oké, en dan gaan ze gewoon op college of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ze krijgen eigenlijk een gastcollege. Ze komen naar het museum en daar hebben wij gastsprekers uit het veld. In dit geval allerlei verschillende soorten journalisten. Mm-hmm. En die vertellen over wat zij doen gaan daar vaak wat dieper op in. En beantwoorden daarbij ook alle vragen van de kinderen die ze eventueel over dat vak kunnen hebben. Ja, want het gaat over de wereld van de journalistiek. Hè? Dat is het onderwerp voor de colleges. Inderdaad. Ja. En dat is voornamelijk in het kader ook van het afgelopen jaar, waarin we gewoon heel veel fake nieuws hebben gezien. Mm-hmm. Dat er heel veel controverse was om het nieuws. Hè. Wat is nou echt, wat is nou nep? Bedreigingen en dat soort zaken. En het is heel goed om met kinderen alvast een kijkje achter de schermen te nemen om te zien hoe wordt het nieuws nou eigenlijk gemaakt? Wie maakt dat nieuws? Ja. Dat het ook voor hun wat begrijpelijker wordt. Ja, maar dat laat je in het museum toch niet zien? Nee, in het museum zelf gaan we natuurlijk over het onderwijs. Maar we hebben wel een tentoonstelling over nazi-propaganda voor de jeugd. Okay. Waarin we laten zien wat er gebeurt als je geen vrij nieuws hebt. Als alles bestuurd wordt door één staat, door een dictatuur. Maar wordt het nou een college waarbij kinderen worden opgeleid tot journalist? Of is het gewoon nieuwsgierigheid op de achtergronden? Het is een combinatie van beide. Dus het is inderdaad uitleg over, goh, wat doet een journalist? Wat gebeurt er achter de schermen? Maar ze leren ook enkele kneepjes van het vak. Dus ze krijgen echt een blikje achter de schermen. En als zij daar echt geïnteresseerd in zijn, dan staan de verschillende sprekers er zeker voor open om hun verder te begeleiden. Ja, want het is gewoon een fysiek college dus in het museum. Ja, voor nu gaan we ervan uit dat we medio februari weer open kunnen en dat we de kinderen weer in het museum kunnen ontvangen. Oei. En hoe moet ik dat voor me zien? Wordt het een soort collegezaal die jullie daar bouwen of is het gewoon in een grote ruimte in het museum? Ja, we bouwen een soort van collegezaal inderdaad binnen een van onze ruimtes in het museum. Okay. Waar kinderen gewoon kunnen plaatsnemen, kunnen luisteren en de interactie aan kunnen gaan met de sprekers die wij hebben. Ja, en ze krijgen ook nog een eigen collegekaart, zag ik ergens staan. Ze krijgen inderdaad een eigen collegekaart die ze gedurende de hele serie bij zich houden. En we sluiten af, zoals altijd, met een diploma-uitreiking. Ja. En de serie, hoe lang gaat dat duren? De serie bestaat uit 5 colleges en elke maand, elke laatste zondag van de maand, doen we 1 college. Dus we starten in februari en we eindigen in juni. Als mensen zich op willen geven, want dat moet wel hè, van tevoren natuurlijk. Plicht. Klopt, ja. Ja. Dus waar moeten ze zijn? Zij kunnen gaan naar onze website. Daar staat meer informatie over hoe je je kan aanmelden over de colleges. Of je kan direct naar de website van de Museum Jeugduniversiteit op museumjeugduniversiteit.nl. En onder het kopje cultuur vind je dan onze collegereeks Duik in de wereld van de journalistiek. Ja, en betaal je dan nog entree voor het museum of betaal je nog voor het college? Hoe zit dat? Een hele collegeserie kost €25 en dat betaal je als je start met het college in het museum. Ja, en wanneer is het eerste college? Dat is op zondag 28 februari. Oh, dat is dus aan het eind van de eerste maand en dan een maand later weer. Zo gaat het door. Tot elke zondag. Dus hoe laat begint het? Half twaalf. Half 1. Ja, okay. Even denken. Ja. Dus na die tijd heb je tijd genoeg om het museum te bekijken. Het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Daar worden de Museum Jeugduniversiteit gehouden en komen er echte colleges. Want ze bouwen er zelfs een collegezaal voor. Dat is wel heel mooi. Kinderen van leeftijd van? 8 tot 12 jaar. Kijk, dan hebben we alles volgens mij gehad. En als mensen meer willen weten, op de website staat nog meer. En dan kan je ook opgeven. Yes. Dat gaat zo. Oké, dat is een mooie initiatief om dat te doen. Het Nationaal Onderwijsmuseum gaat de nieuwe reeks colleges van het Museum Jeugduniversiteit geven. Jullie zijn niet de enige die dat doen. Er zijn meer musea in Nederland. Er zijn meer musea in Nederland. Elk weer met een eigen unieke onderwerp. Dus neem zeker ook een kijkje bij de andere musea. Want er zijn ontzettend veel leuke onderwerpen die komen jaar weer behandeld worden. Ja, maar jullie hebben het dan over journalistiek in ieder geval. Inderdaad. Dus als je daar naartoe wil, moet je even afreizen naar Dordrecht. Maar dat staat ook allemaal op de website, hoe dat in zijn werk gaat. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. Stefan Vogels van het Nationaal Onderwijsmuseum. Nogmaals dank. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. First

out for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. If not for you. Not for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. If not for you. Not for you. Als jij er toch niet was, if not for you, George Harrison was dat. Ons volgende onderwerp. Onlangs hebben de ChristenUnie, Omroep Max en KPO PCOB samen met verschillende maatschappelijke organisaties het manifest Waardig Ouder Worden 2.0 ondertekend. Wat dat is, hoor je van Herman de Bruin. Waardig ouder worden, dat kan met een manifest. De seniororganisatie KBO-PCOB, die heeft dat ondertekend. Gusta Willems, die is aan de telefoon om daar verder over te praten met ons. Gusta, welkom. Hallo. Ouder worden 2.0, was 1.0 niet genoeg meer? Nou, in 1.0, die stamt uit 2017, het eerste manifest dat we hierover hebben geschreven, daar zijn al best heel veel dingen van bereikt. Wij hebben nog wel meer wensen voor de senioren van vandaag, maar ook voor de senioren van morgen. Mm-hmm. Dus we starten een nieuw manifest op. En dat is de eerste keer hebben we dat samen gedaan met de ChristenUnie en Omroep Max. Ja. Maar dit keer hebben zich veel meer organisaties aangesloten. Wat aantoont dat er ook bij heel veel dat eigenlijk een hele grote maatschappelijke draagkracht is voor manifest. Ja. En het regeerakkoord komt eraan. Dus wat dat betreft is het een goede tijd. Ja, we hopen dat dat weer goed gaat overgenomen worden. Mm-hmm. Dus ja, wat ik al zei, we zetten ons echt in voor de senioren van vandaag, maar ook voor die van morgen. Dus we hebben eigenlijk drie hele belangrijke punten daarin. Dus dat we voldoende betaalbare woningen graag willen. Wat we ook wel merken is dat er ook steeds meer behoefte is aan andersoortige woonvormen. Dus ook waar jong en oud samen kunnen wonen. Ja. En ook die zijn er eigenlijk onvoldoende. Mm-hmm. Het tweede punt is de eenzaamheid, hè? Maar dat is ook voor senioren van vandaag en van morgen. Ja. Want wat we zeggen, van ook als je vandaag nog vol actief bezig bent, er komt een tijd dat je wat minder actief wordt en dan moet je ook goed op voorbereiden. Dus dat is ook een van de punten uit het manifest. Mm-hmm. En ook wat we heel belangrijk vinden is dat mensen terecht kunnen met hun levensvragen. Dus wat we graag zouden willen is dat de toegang tot de geestelijke verzorging beter wordt geborgd. Ja, ja. En daar zou het de politiek dan voor moeten zorgen? Nou ja, de politiek hoeft daar op zich niet echt voor te zorgen. Maar waar ze wel voor moeten zorgen is dat er bijvoorbeeld een regionaal centra voor levensvragen komt dat duurzaam ondersteund wordt. Ja. Je ziet nu dat kerken wat minder populair zijn en soms moeten sluiten. Mm-hmm. Maar dat zingevingsvraagstukken er nog steeds wel zijn. Dus dat moet toch op de een of andere manier geborgd worden dat toch toegankelijk is. Ja, en dat gat moet opgevuld worden wat de kerken misschien achterlaten. Ja, precies. Ja, daar precies. gaat het om. Nou, dat zijn een paar punten die heel belangrijk zijn om te kijken of de politiek daar wat mee wil doen. Het manifest is in ieder geval ondertekend door een aantal partijen en ook door deels door de politiek, zie ik hier staan. Dus ik denk dat het wel wat wordt. Of houden jullie dat precies in de gaten wat er nou mee gaat gebeuren? Want het kan zomaar in het ronde grijze archief verdwijnen, zoals dat heet, hè? Nee, wij houden dat zeker heel goed in de gaten. En we zijn nogmaals heel blij dat ook andere organisaties hebben ondertekend. Maar wij zullen niet rusten om deze punten elke keer weer voor de aandacht te brengen. Ja. Zoals we natuurlijk ook met Manifest 1.0 ook gedaan hebben. Dat eindigt dan niet op het moment dat er een regeerakkoord is, maar... Ja, er zijn toch elke keer weer haken aan dat we denken van oké, hier moeten we nu onze pijlen op richten. Ja. En aandacht voor vragen. Het manifest 2.0 is waarschijnlijk ergens op jullie website te vinden? Ja, zeker. Op kbo-pcob.nl, daar kunt u het manifest vinden. Ja, en de politiek, moeten we kijken hoe de verschillende partijen in hun partijprogramma daarmee omgaan. Maar die zijn toch deels al geschreven, of... Ja, ze zijn deels geschreven, maar wat we, ja, dat is vast een voorproefje geven te luisteraars. In ons magazine, wat in februari verschijnt, hebben we ook alle lijsttrekkers ondervraagd naar juiste punten uit het manifest. Mm-hmm. Omdat inderdaad de partijprogramma's zijn geschreven, maar ook in elk partijprogramma zit hopelijk, wel, ik ken ze helemaal uit mijn hoofd, maar wel een haakje waarop ook elke partij mee verder kan, om toch het belang van senioren niet te vergeten. Als oudere organisatie staan jullie als een bok op de haverkist om alle belangen van de senioren te verdedigen, en dat blijven jullie doen, ook na de verkiezingen en voor de verkiezingen al, om de partijen te informeren over hoe dat allemaal zou kunnen. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Gusta Willems namens de oudersorganisatie PCOB. Kijk even zelf op de website om te zien wat het allemaal betekent, die ouder worden 2.0. Dankjewel. Wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan? Misschien vindt ze je wel leuk. En jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze. Ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat toch, het is al laat toch. Wat doen wij hier nog? Het is al laat toch, het is al laat toch, wil jij je pino? Kom dan gaan we naar mijn huis. Ik snap het niet, het was zo mooi, niet normaal meer allemaal. Het kan de tijd toch snel kapot, heel het leven op de schop. Op zoek naar een droomverhaal en ik zoek mee en voel me rot. Ben ik het kwijt of heb ik iets ergens laten liggen dan? Vertel me even waar. We groeien door voor zover dat je dat zo noemen kan. We groeien verder uit elkaar. Het is al laat toch, het is al laat toch. Wat doen we hier nog? Het is al laat toch. Jij maar hier nog, dan ga ik alvast naar huis. Nu de deur is dichtgevallen, jouw aanwezigheid verdwijnt, wordt mijn wereld enkel kleiner, ziels alleen door koppigheid. Want we vergeten bij het schelden op de sleur van zoveel jaar, is dat we zeuren, dat we zeiken, maar wel in dezelfde taal. Het is al laat toch, het is al laat toch, wat doen wij hier nog? Kom, dan gaan we naar mijn huis.

Achtereenvolgens hoorde je Raccoon en Het is al laat toch, en zojuist Adele met Love Song. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. In Vlaardingen kunnen bewoners kosteloos boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel op laten halen in een pilot voor een nieuwe recycleactie. Herman de Bruin. In Vlaardingen komt een nieuwe recycleactie en daar gaan we over praten met Jeffrey van Steenis en Francesco Rivera. Beide welkom, heren. Dank u wel. Dank u wel. Een recycleactie en het gaat over bi-waste, Jeffrey. Dat klopt. Ja. Wat we gaan doen met die recycleactie in Vlaardingen, dat is dat we samen met bi-waste boeken, elektronica, speelgoed en textiel gaan inzamelen. Oh, en dat was vroeger niet, want dan moesten mensen het zelf wegbrengen of ze gooiden het weg. Klopt. Nou, eigenlijk komt dit eruit voort dat we vanuit de gemeente Vlaardingen, maar ook vanuit die Rado, willen we gewoon meer afval, meer spullen hergebruiken, meer grondstoffen terugwinnen. Ja. En wat je ziet, een hele belangrijke stroom in het restafval is nog steeds de elektronische apparaten. En vooral de wat kleinere boeken. En textiel, dat zijn allemaal stromen die je nog veel in het restafval tegenkomt. En we willen naast alles wat we al doen om die stromen eruit te halen, ook hierdoor wat meer afval recyclen. Jullie monitoren wel de afvalstromen als Irado, want jullie zijn voor de gemeente Schiedam en Vlaardingen de afvalophaler. Hè? Ja, voor Schiedam, Vlaardingen en Capelle ook. Capelle, dus de andere kant van Rotterdam natuurlijk. Klopt. Maar je merkt dat er beter gescheiden kan worden. En dat ga je dus de mensen laten doen, maar op een gemakkelijke manier. Dat klopt inderdaad. Ja. Proberen we die afvalscheiding te verbeteren. En ook wel met succes. Je ziet het gewoon zachtjes aan steeds verder toenemen. Ja. Maar het punt is nu dat je hiermee op een nieuwe manier weer meer stromen uit het afval wil halen. En hoe kunnen mensen het dan inleveren? Nou, dat is het leuke van de samenwerking die we nu hebben met bi-waste. Ja. Zij hebben een app ontwikkeld waarmee mensen dus zelf kunnen aangeven wanneer zij hun spullen willen laten ophalen. Het werkt zo. Mensen krijgen een sticker thuis. Die plakken ze op een zak of op een doos waar zij boeken, elektronica, speelgoed en textiel instoppen. Mm-hmm. Vervolgens kunnen ze via die app een afspraak maken op het moment dat het die mensen zelf uitkomt. Ja. En vervolgens komt dan, dat doen we in de samenwerking met het goed, haalt bi-waste dat dan op bij de mensen en wordt het naar het goed gebracht en gesorteerd. Het goed haalde al dingen op en dat kan nu nog veel meer worden, omdat mensen nu makkelijker een afspraak kunnen maken. Dat klopt en dit is ook meer geschikt voor kleinere spullen. Een tandenborstel ga je niet naar het goed brengen of naar de milieustraat, dat doe je niet. Nee. Dus nee, als je dat verzamelt met je boeken en met een oud scheerapparaat, dat bij elkaar doet. Dat betekent wel dat het, als het kan, hergebruikt wordt. Want mensen zeggen misschien boeken, ja, dat is zonde dat dat weggegooid wordt. Maar dat is niet het geval. Dus. Nee, dat is de kracht namelijk. Want die boeken worden natuurlijk vervolgens weer gewoon verkocht bij het goed. Ja. Nou, noemde je bi-waste. Ja. Daar is Francesco Rivera voor in de studio. Bi-waste. Even kort, Francesco, kan je iets over zeggen? In het Nederlands, want je spreekt nog niet zo goed Nederlands. Maar probeer eens wat. Een beetje. Bi-waste is goodbye afval. 12e level. Voor oude spullen. Ja. Daar hebben jullie een organisatie voor opgericht in samenwerking met de TU Delft, hè? Ik heb gewerkt in TU Delft. Ja. En de idee start in TU Delft. Maar nu is independent. Ja. Even kijken, Jeffrey, naar jou terug. Hoe zit bi-waste daarin dan? Want jullie samelen het afval in. Ja, dat klopt. Wat is zie, dat bi-waste is een organisatie die, zoals Francisco zegt, die staan heel erg voor die recycling. Ja. Die willen inderdaad, afval bestaat niet, dat moet gewoon een tweede leven krijgen. Daarvoor hebben zij dus technologieën ontwikkeld in de vorm van die app. En wij willen als Irado en de gemeente Vlaardingen samenwerken met ze en dat middel inzetten en bi-waste de kans geven om ook gewoon te testen en als pilot zeg maar te proberen hoe dat uitpakt. En via die app hebben zij het ook makkelijker gemaakt voor mensen om die spullen in te leveren. Precies, en daar willen wij, Vlaardingen, Irado, natuurlijk gewoon dan van profiteren en kijken of dat bruikbaar is. En stimuleren. Precies. Als dat nodig moet zijn. Dan denk ik dat we naar de website moeten om te kijken of mensen dat kunnen zien, wat ze dan op de stoep mogen zetten. Nee, bij de voordeur mogen zetten. Ja, ze kunnen het in de app kunnen ze het al zien. Dus op het moment dat je de app hebt gedownload. Maar je kunt inderdaad ook naar de website en ook op de website van Irado en zelfs van de gemeente Vlaardingen kun je deze informatie terugvinden. Dus daar is het allemaal te vinden. Mooi initiatief om dat soort dingen allemaal